bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye. मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। सजेगी सांसों की सरगम तेरे ही नगमे गाता रहूंगा, ओ जब तक सजेगी सांसों की सरगम तेरे ही नगमे गाता रहूंगा, यादों को तेरी दिल से लगा के सपनों में तेरे आता रहूंगा, मैं जिस्म हूँ तू है जान, होंगे कभी ना जुदा, ऐसे ना आंसू बहा, हंस के मुझे कर विदा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। कैसे रहूंगा, ओ कैसे सहूंगा दर्द जुदाई तेरे बिना, मैं कैसे रहूंगा, आऊंगा लेके मैं साथ तुझको, फिर ना तुझे मैं बाय बाय कहूंगा, मैंने जो वादे किए उनको निभाऊंगा मैं, तेरा ये चेहरा हसी कैसे भुलाऊंगा मैं, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। बाय बाय बाय बाय बाय बाय।